Lucky Love, jest super i stokrotka. Te dwie piosenki już za nami, a teraz artyści jednego przeboju. Najpierw Eagle Eye Cherry i Safe Tonight, a później Greg Alexander i jego New Radicals, You Get What You Give. Autopromocja. W tonacji trójki. W poniedziałki trzecia fala. Charakterystyczne brzmienia i atmosfera lat 80. ubiegłego wieku inspirują do dziś. W każdy poniedziałek od 20 do 22. W tonacji trójki rządzą 80'sy. Zapraszają Marek Chorodniczy i Rafał Porzeziński. Autopromocja. Hey! Eagle Eye Cherry, Save Tonight oraz New Radicals, You Get What You Give. Te przeboje już za nami, a przed nami dwa kolejne, Don't Go i All Around the World. Oba z trzeciego albumu grupy Oasis, All Around the World. Not a lot to say about this. See, well, I hope that you drown.

To nie był film i zwykły dzień. Słuchaliśmy zespołu Mysłowic. Teraz pora na YouTube w rannym wzmacniaczu. Na początek posłuchamy utworu The Sweetest Thing, który nie pojawił się na żadnej regularnej płycie grupy, ale został dołożony do składanki The Best of 1980-1990. Natomiast później posłuchamy utworu Mofo, ostatni single z płyty Pop. Break my fall.

is burned into your eyes, leaves you plain and left behind. I see them rise and fall into the jaws of a past and live now. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in fake hotels. Be a victim. Desiree Live i Back Tropicalia. Przypominam, że w dzisiejszym rannym wzmacniaczu słuchaliśmy przebojów sprzed lat 25 i na zakończenie jeszcze grupa Kult i Dziewczyna bez zęba na przedzie. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może.